राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज आषाढ़ शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2061 तत्व अनुसार 30 जून 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम राम राम राम राम भगवान के हैं सभी ईश्वर सचिव विनाशी सब भगवान के हैं इस बात एक बार कहना है क्योंकि है पहले से भगवान के ही तो एक बार कहना है मुझे एक बार क्यों कहना है कि भगवान को मानते नहीं इस बात अगर मानते तो एक बार कहने की जरूरत नहीं कहने की जरूरत नहीं भगवान के हैं तो भगवान ही रहेंगे और भी वैसे होंगे इस बार कहने की जरूरत नहीं है पर नहीं मानते इस बात से एक बार कह लो मानो स्वीकार कर ले हम कैसे हैं इसे विचार न करें भरती रहेगी चित्रकूट तो वे जब माँ की बात याद करते हैं तो पैर पीछे पड़ते हैं और अपनी तरफ से समझते हैं तो सिर हो जाते हैं जब समझे रघुवीर स्वभाव भगवान का स्वभाव समझते हैं तो पथ पथ पाऊंगा जोर से पैर पड़ते होते हैं तो भगवान तो भी देखो अपने अपने तरफ मत देखो अपने कर्ण से भी नहीं होते तो भगवान तो देखो वे परम दयालु है स्वतः स्वाभाविक उनको दया करने नहीं पड़ती जैसे कृपा नहीं कृपा आघाती उन्हें कृपा तीर्थ नहीं होती थोड़ा दिया थोड़ा दिया केवल स्वीकृति है और करना कुछ नहीं इसे स्वीकार करना है स्वीकार दे दे तो स्वीकार कर रहे हैं भगवान का स्वभाव तो दृष्टि हो और देवत लेना नहीं है काम बन गया पूरा बड़े जैसे माँ को कहता है मैं तय बेटा हूं अरे अपना बेटा कैसे ही हो अपना है जब भगवान के साथ भी होता है कि भगवान नाम कुछ लेवे नहीं है फिर सब मोई बराबर जाया बराबर भगवान में राग तो सही नहीं लोग कहे राम जी ने दुख दे दिया अरे राम जी ने खजाने में कोई दुख बस ये कौन सो जाता है निर्जय है ही नहीं वो दिव्य क्या होवे तो दिव्य आप है आप मान लेते हैं निज अज्ञान राम पर डर अपना ज्ञान राम से मिलाता है निज अज्ञान राम पर डर सजन मौत बहुत बहुत मोह है बहुत मोह है मौका आया हुआ है जब वर्षा आने की होती है तब तो ये वर्षा सोचते नहीं कि जैन का वृक्ष है अमर का वृक्ष है ऐसे फूल सुगंधी वाले आते हैं, आते हैं, इसका फर्क जहरीला होता है, मीठा होता है, सब पर बरबर मिल जाती है। वो फल में जरा बस होते ही समुद्र पर बस समुद्र की कमी है वहां कमी और ज्यादा नहीं, वैसे समुद्र में वर्षा होती। ऐसे भगवान की कृपा सब होती है, धनी हो गरीब हो, अच्छा हो बंदा हो, सज्जन हो दुर्जन हो, पुण्यात्मा हो पापात्मा हो, सब पर मोरी बैठा है। अब देव कोई कोई देव को स्वीकार कर न करे, स्वयं भगवान स्वयं पड़ता है। फल पड़े जैसे भगवान हुए, अचार बंदे को देख करके फल पड़ जाए तो अच्छा बंदा देखने वाला हुए। अरे भगवान अच्छा बंदा देख दीजिए, भगवान देख सब मम प्रिय सब मम हो जाए, वे पैदा किए सभी प्यार लगते समोहम सर्वभूत सब के सब समान एक दृष्टि अपना ये शरीर है, ये खून है, खून में कीड़े है, वो कीड़े कुछ भी करे क्या हम उन्हें कहते हैं करे तुम ऐसे करो ऐसे करो करे सबको पोषण पर भोजन करते सब पोषण पोषण हम कभी नहीं कभी सर पहले नहीं इससे बढ़ करे भगवान सब सब जीव छोटे छोटे दूर बन जाते हैं, सोते देखने में नहीं आते, दूर भी नहीं देखते हैं। और बड़े बात ही सब मामा प्रिय सब मामा हो जाए अपने शरीर में कितने जीवित है, लाखों करोड़ों करोड़ों अपना शरीर अपने पालन कर रहे कहीं भी कांटा भी नहीं लगे सब गिरे स्वतः स्वाद गिरे सकते स्वतः ये नहीं है कि उन जीवों पर कृपा है अपने अंग की रक्षा शुरू करते हैं और जीवों की हो जाती है अपने हाथ को ठीक किया तो रहने वाले जीव जंतु सब ठीक हो जाते हमें ये याद ही नहीं या जीव है ऐसे भगवान है कृपा सब जीवों पर बरबर अन्न ब्रह्मांड में समोहम सर्वभूतेषु समोहम सर्वभूतेषु न मे देश न ये वदन्ति मां भक्त्या देखो भक्ति जी मुख्य देवते ये वदन्ति मां भक्त्या मई देते भक्ति के मेरे पे करते भगवान का और भक्ति का संबंध है, भगवान के ब्राह्मण का नहीं है, श्री का घोष का नहीं, क्षति का बीजे का शूद्र का भक्ति के पद में कोई वो नीच हुए उसे देख रही नहीं, गुण अवगुण देख रही नहीं, बड़ा लिखा है कि नहीं देखते ही नहीं, बलवान है कि निर्बल देखते ही नहीं, अच्छा है कि मंदा है कि देखते ही नहीं, लोग महिमा करते ही निंदा करते देखते ही नहीं, देखते ही नहीं, दृष्टि नहीं है, केवल कृपा दृष्टि देख रहे अपने शरीर में है जीवन लड़ाई होती है, अपने जो मर जाते हैं वो ऋषि बनी ऋषि नहीं होती, वो लाश है ही जाऊंगी, हमें कोई परवाही नहीं है, ऐसे भगवान की विशेषता है उनकी दया है, हम तो अपना समझते हैं अपना शरीर भगवान अपना उद्योग है ही नहीं, है मना बसा दृश्य विनते है नहीं विनते है, कर्म से वसन से दृष्टि से तो देखने में आते हैं और इंद्रियों से गिरने में आते हैं, हाँ मैं हूं, इस वास्ते भगवान ये है मैं सब मैं हूँ, इस बात से भगवान आकिंचन है, पास में कुछ नहीं है, जो भगवान ही है वही रूप क्या है, ये धन निर्धन सब एक भगवान है, भगवान आकिंचन है, अरे भगत भगवत ऐसे तो है नहीं, भगवान तो अपना संत कहीं साथ नहीं है, कहीं भगवान का है, इस वास्ते अकिंचनम अकिंचना वयम सरस्वत निष्कंचन प्रिय, भगवान श्री रुक्मणी जी कहते हैं हम तो निष्कंचन है, हमारे पास बुझाई सब सत असत भगवान ही है, तो भगवान के पास समझते हैं और भगत तो है वो किसी को मानते ही नहीं, वही भगवान पर दृष्टि है, भगवान मेरे पर भगवान का वो दृष्टि करता ही नहीं, तो बस दोनों एक जगह गए, भगवान भी निष्कंचन और भगत भगत निष्कंचन, ये और एक समान हो एकदम समान हो गए, हम निष्कंचन है निष्कंचन भैया, भगवान निष्कंचन है भगवान पर कुछ नहीं, तो भगवान है भगवान पर भगवान है सत्सत सब भगवान ही हुए, तो भगवान पास बने सब बाबा जी जाते, बाबा जी जाते सभी अरे भाई मुझे तो बड़ा मानते हैं, अच्छा बैठा जी बात मतलब हमारे कोई मतलब नहीं है, अच्छा से मतलब कोई बुरे से मतलब ऐसा सिर्फ एक इंजन भगवान दम एक बात न बनेगा, राम जी की लुगाई ले गया और विभीषण ले गया, दोनों एक बात में हो गया मित्र। एक बोला एक राम, एक रावण एक रामड़ो, एक रावण एक रामड़ो, वो कहने लुगाई लेते हो बेगाल के कौन हो रामण थी। एक रावण एक रामड़ो, वो लुगाई लेगी हो बेगाल के कौन हो। पर दस मत राम जी भी लक्षण क्या क्या रूप धारण करते हो, कैसे कैसे रूप से प्रकट होते, इतने तरह के जीव है। भगवान से भगवान पोषण है, सबको दिखाना पीना दस सब सीखते है, रोटी कपड़ा सब भूखा उठे है, अध्याय सब सभी भूखा उठे तृप्त और सो इतनी बड़ी पंक्ति, सब के खाने पीने का रहने का सब प्रबंध कर, सब का भरण पोषण सब है, ऐसे हमारे प्रभु है। ऐसे भी भूल गए आप कौन होंगे, अरे फिर रजवाह करने वाला होंगे क्या ही मेरे को भानो आप कौन हमारा। अरे घबरा गया क्या ही मेरे को भानो आप मेरे कौन बातें बैठा बात भी मन हो क्या मुझे तो करता है तेरा मित्र, मित्र कैसा निकल गया भीतर से बहन सब पवित्र बनाओ में भय लगा महाराज डर लगा मेरे मन में तो बना बहन सब प्रवृत्तम बनाओ में मन में जब शांति तो मेरा सदस्य जीवा दृश्य तो मन मुझे रूप है अब सत्यता पर नहीं गता हमारा जी में जी आया है दृश्य तो मान तब सो में आदिवासी समझता है सत्यता पर नहीं गता अब जीव जी आया मजा ऐसे भगवान है आदमी घबरा जाता है। अरे भगवान है भगवान घबरा गया अर्जुन भी इतना सुन भी अरे बुखार है बुखार हे भगवान है मेरे पास नहीं बुलाई भाई सामने सिंह आ गया बड़े खुश रहे प्रसन्न है तो पहला से भगत होते जमुरा और जमुरा दवा कर अदम खिला दे भगवान अब कौन हमारा मन से उसे देखा तो जीवन जीवा अर्जुन जैसे सूरवीर समझे सनातन आरे भगवान है बहुत विचित्र रूप से संत कहते हैं राम जैसे धनी जगह सोच का स्थान राम जैसे धनी है तरस तरस है नीक रहता तरस आदमी अगर भगवान को देखे जगत जो है कितने रूपों में आप आते हो कैसे रूप धारण करते हो क्यों आए हो कालो नहीं लो कालो कौन खजो नारायण नारायण नारायण।